Bueno, baixamos un pouquiño a música. Vámonos ir a un sitio fermoso, sí, donde os haxa, vale, como é Cambados. Hombre, aí temos amices, aí temos amistade. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí. Vale. Boa amizade temos ali. Vamos a falar ca presidenta de Galicia AME, como é Merchi Álvarez. Moi boas tardes, Merchi. Hola, moi boas tardes, Armando Xulio. Moitas gracias por atendernos, señora presidenta. Señora presidenta, que mal sona eso. Como que me sona mal? A ver, no, a ver. Non sona mal. Felicitacións por ese grande cartel que acabamos de anunciar ao principio do programa, casi. Tamén pola participación tan desinteresada de tantos artistas e tan boa xente. Sí, desde logo. A verdade é que sí. Non é por botarme flores, pero me estou atopando con xente estupenda que simplemente ven porque quere colaborar. A verdade é que di moito das persoas cando alguén ven desinteresadamente. Pois te vamos a falar cunha persoa das que vai a estar aí. Te vamos a falar cun Emilio Rúa. Anda, sí. Tenho moitísimas ganas de coñecelo en persoa, de escoitalo en directo, que eso nunca tuve a sorte de poder escoitalo en directo. Estou convencidísima de que vai ser unha gala moi bonita. Sí, desde logo. Ademais vai ir acompañado, según dixo, da presentación do seu último disco, Duetos, no que tamén participa unha convidada vosa que se chama Rosa Cedrón, outra amiga nosa. Sí, Rosiña. Rosiña. Rosaza, sí. Leva conosco dende o principio 4 anos. Sí. E a verdade é que ela xa di de unha gala para outra. No. Eu para o ano veño. Sí, sí, sí. Bueno, pois un reclamo máis para que se encha ese grande... Ti dices que tes ganas de coñecer a Emilio Rúa. E eu tamén, temos falando con él, pero en persoa non o coñecemos. Claro que sí. Pero que... coido que xa non hai entradas, non? No, xa foi un mes que se terminaron. Estamos exactamente 418 persoas, é imposible meter máis xente no espacio que é, para estar cómodos, para non... Sí, sí, sí, sí. É imposible meter unha agulla máis nese recinto. Bueno, porque el año pasado, ¿canto se recaudou de cartos? No, que non me lembro. Pois foran 2000 e pico de euros na gala. Na gala. O día da gala. Sí, sí, o sí. Que doamos para investigación é o que se recauda durante todo o ano. Ese día entregáronse 18.500 euros. Pois desta vez hai que chegar aos 20.000. No, desta vez superámoslos. Bueno, pois. Pois así me gusta. Hai que continuar nesa teima. Nesa teima. Turrarlle a alimentación da levita, a administración da levita para que aporte tamén ela. Por certo, a cuarta gala, Xantar Solidaria do día... 6 de dezembro na Adega Condes de Álvarez. Sí, sí. Bueno, hai que buscar entón outro local porque quédase cativo. Non atopo outro local onde meter tanta xente. Bueno. Non atopamos. Bueno, hai que falar pues, facer dúas. Facer dúas. Un al sábado e outro domingo. Eso. Boda e reboda. Claro. Eso. Boda e reboda, sí, bueno, señor. Felicitacións, Merchi, moitas felicitacións. A verdade é que ti estás traballando moitísimo e seguro que levarás adiante moitísimas cousas. Por certo, hai un momentinho, vimos aí no Facebook cousas que estás a facer. Hai un calendario. Sí, de moteiros. Sí, este solidario. Año... Chegou, non sei se de sopetón esta proposta, ou a verdade que levaba xa un par de anos intentando facelo, pero por axendas, por axes ou por vez non fará posible, e os moteiros dixeronme de facer un calendario, demos adiante a toda pastilla, sí. E fixemos un calendario en 3 días. Xa non sei como fixemos eso, pero... Fixémolo, e a verdade é que todos os moteiros de Galicia, 15 clubs, sí, se uniron, nos puxemos todos de acordo, e os nenos pasaron o pipa, e a verdad que foi unha gran experiencia que para o ano repetiremos. Hombre, o sea que xa están, hay que repetir. Xa están esgotados os calendarios. Xa están escoltados. Jolín. Bueno, pois hai que buscar outra edición un pouco máis abondosa para a seguinte vez, non? Bueno, para empezar non estuvo mal. Sí. E agora, pois, bueno, sabendo como saeu este ano, pois para o ano pois prepararase con máis calma, con máis tempo. Uh-huh. E buscaremos pois outras maneiras de poder financiar e poder sacarlo adiante. Moi ben, moi ben. Porque bueno, os calendarios son preciosos, o que, eh? O que sí é certo é que volvendo outra vez á gala, hai que subirlle o precio porque senón sí. Digo eu, subilo para que así teñades máis participación. Claro. Bueno, o de subirlle o precio, o mellor a xente, pois, costa, non? Sí. Date de conta que se ides dúas persoas, son xa 60 euros, se tes un cativo, pois xa sube a 85, sí. É un esforzo que sí. Hai que facer. Sí. Bueno, eu refírome, non sei, a que o aumentar, pois a mellor a xente non vai tanta, pero teredes máis cupo, máis recaudación. Bueno, ao final non é o máis importante o que se recaude, non? Sí. Non poder chegar cada vez máis lexos. Uh-huh. Este ano ven xente de Granada, veñen da Coruña, veñen de Orense, veñen de Sevilla, de Valencia, e moitas veces o importante é seguir avanzando. Claro. Irá algún doctor aquí de San Joan de Déu? Sí, ven parte do equipo de Barcelona. Uh-huh. Bueno, veñen de máis puntos de España. Uh-huh. En total este ano vamos ter casi unha decena de médicos moi recoñecidos. Uh-huh. Non só de aquí galego, sino tamén do outro parte do territorio. A verdade é que isto está crecendo en parte gracias a todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ti que eres a coordinadora ya, claro. ya alma mater. Bueno, ya as adegas que bueno, desinteresadamente traballan con vos, ¿non? As adegas. Pórtanse fenomenal, cedennos as instalacións. Uh-huh. E o material que hai ali de platos, vasos, cubertería. Uh-huh. Bueno, Catherine, eso tamén o agradece porque chegar e traballar co que hai ali. Sí, non sí. Se teñen que preocupar nin de alquilar, nin de buscar. Uh-huh. Eso, pois, parece que non, pero sí que é moi importante. Uh-huh. Sigue sendo rodiños que fain o Caterín, non? Sí, de momento sí. Mentras non falle, pois seguirá sendo él. A verdade é que con él ten bo material, se co que traballa. Está acostumbrado a dar comida para moita xente e a verdad que ao final é como cando vas á carnicería o día a día ou vas á frutería, non? Sí, sí, sí. Quedaste sempre co máis cercano e co que tes máis trato. Claro. Fálanos un chisqueño dese milagre que saíu na televisión hai poucos días, un tal Tiago que ti tamén comentaches cousas e bueno, pois pues, Tiago é a estrella. Sei que é un rapaciño de Porto do Son, non? Sí, Tiago é un neno que acaba de cumplir 4 anos. Foi o primer neno que recibeu o medicamento en España sin estar comercializado o medicamento. A verdade é que en un ano que leva a súa trayectoria física é tremenda. Sí. Era un neno que necesitaba apoios para estar sentado, que era completamente incapaz de poder masticar e tragar solo, era incapaz de soster algo nas mans. Agora mesmo está escribindo solo, sentase só, sin soportes, empeza a poñerse en pé, empeza a nadar, é capaz de bucear trayectos pequenos, é increíble o que se está vendo con Tiago. Tiño que volver a facer unha foto con él. Está precioso, Armando, está precioso. Ademais é un neno moi participativo, moi colaborativo. A verdade que dá igual que lle digas, Tiago, vamos sacar unhas fotos, Tiago, vamos a fisio, Tiago, vamos a unha charla, necesitamos que te poñas de pé, que te poñas de pé no momento en que cho pedimos. Él participa en todo, en falamero, encanta ya festa, encanta ya rir, muy bien, vamos, muy bien. Un crack. Sí. Bueno, que conseguiste... Había otra nena también, ¿verdad? Algo que conseguiste. Sí, Ana vos. De Vigo. Sí. Ana era melliza de Diego. La verdad es que Ana está estupendamente bien. Empezó a andar. Ah. Es capaz de dar pasos sola. Cuando digo pasos, estamos hablando de trayectos de 2-3 metros sola. Sí, ah. Le va recibindo medicamento menos de un ano. Sí. O sea que te podrás imaginar cómo estarán esos pais. Hombre. Cómo estará ella, que es capaz pues, de porque... subir escaleras, baixalas, darse cuenta que puede caminar, que puede seguir nadando. Aunque son pequeños, les danse de cuenta que están cogiendo fuerza. Porque os pais eran moi xoventiños, se non teño entendido mal. Sí, tanto os pais de Tiago como os de Ana son moi xóvenes. Porque cando ti, porque a nena é máis noviña que Tiago, non? Sí, é un ano máis nova, ten 3 anos. Chámase Ana a nena, verdad? Ana, sí. Por exemplo, temos un bebé en Orense que o vas coñecer agora cando veñas á gala. É increíble, non? Que un bebé que non tiña esperanza ninguna, pois é capaz de agarrar cousas, é capaz de beber, de comer, encantanlle as merendas, ten agora mesmo un poquinho máis de 6 meses, pasa o pipo collendo a cuchara, metendo a no medio da fruta elevando a boca, eso era impensable, está precioso, non necesita soportes, aguanta, empeza a gritar, cada vez que dice mima, tantas cosas que nos dixeron que no, e que están sendo que sí, pois increíble. Por eso digo que bueno, xa, como xa temos dito máis dunha vez, de 2 e de 3, pois sempre unha gala moi emotiva esta. Parte de ser emotiva, pois emotiva con delicia, porque veis avances. Sí, vamos vendo ano tras ano que vamos crecendo no nivel científico, a nivel persoal, vamos vendo que hai unha evolución nos nenos. Levamos este vai ser o segundo ano sin que nos quede nadie atrás, que non nos queda nadie polo camiño, que é un dato moi importante. Claro. Estamos vendo gala tras gala cousas que eran impensables. Porque como, me parece que non sei se foi na primeira ou na segunda gala, o doctor Andrés Nasemén, pois que cando deu aquela conferencia e tal, que era cuando, que foi cuando se dice, bueno, podemos dicir que hai algo, pero algo de esperanza, dice, pero é o último que se perde. Por iso digo que na cuarta vai haber máis aínda. Bueno, encaminhamos cousas que se van a saber na gala, bueno, non se podo adelantar nada. Bueno, no, é normal. Sí, sí, adianta ese, eso, o catálogo AME en PDF dos trafos electrodomésticos que tamén participan con Bosco, non? Sí, José Manuel leva, tamén dende o principio, no soladiño, intentando facernos a vida máis agradable, este ano ocorreuselle que, bueno, ele ten a tenda de electrodomésticos, e dixo el, bueno, xa que vendo luces de Navidad, a ver si somos capaces de seguir iluminando o vos camiño. un petisco do que el vende de luces de Navidad, pois vai para a asociación. Sí, sí, ilumina tu Navidad e la de alguén máis, é o que dixo, non? Sí, sí. É dicir, que algo do que el recolle tamén vai para AME, non? Para esa investigación e para esa recolecta que tendes previsto realizar. Que, por certo, hai que lle decir a todos os nosos ointes que tamén poden participar sin achegarse precisamente ao xantar, poden participar pois aportando o seu grociño de area nunha conta que tendes aberta no CaixaBank, non? Sí, hai en la Caixa un número de conta para platos solidarios, non ten por que ser o precio da entrada. Aquí sempre dicimos que van vindo tanto un euro, dous, como tres, como dez, como que boamente se poida. Sí. Bueno, está no cartel o número de conta, está nas nosas redes sociais, aí hai o plato solidario. Os que se cheguen aí mercar a lotería tamén. Claro. Ai, a lotería, menos mal que vos la agardei, que se non quedamos sin ela. Bueno, que digo eu que eu xa me dixeron algúns, dixe, tranquilo que vamos ter lotería. Bueno, que hai que che dar moitas gracias e hai que felicitarte e darche os parabéns por o traballo que estás a facer, que por certo coas túas limitacións sigues traballando arreo. Bueno, coido que sabes era receptiva do noso cariño e o afecto que che temos, non? Sí. Vale. Eu sei que vamos, o que faga falta, os micros están a miña disposición, como se suele decir. A verdad que parece mentira, non, que estamos tan separados en distancia, pero tan cerca físicamente que que vamos, non parece que haiga 1200 kilómetros polo medio. Vouche pedir outro favorciño, non? Así unhas letriñas para escribir, para poñer na nosa revista Lúa Nova de Rosalía de Castro de Cornellá. Máis que nada por darlle máis lucidez, darlle máis exposición física e claridade a Galicia AME, aquí na nosa humilde publicación. O que ti me pidas está feito. Vale, pois vaite apuntando que necesitamos, pois eso, o que seña, catro letriñas para que se vexan na nosa revista Lúa Nova. Sí. Despois da gala. Esto xa che dixen eu, claro. Claro que sí, Eu xa che dixen despois da gala. Eu xa che dixen que o que lle pidiras a Merche e tu era nas túas mans. Sí, pero hai que falalo. Eso, que o apunte, porque xa sabes eso. Que sempre é conveniente que... Que editamos unha revista e entonces queremos que saia Galicia AME tamén. Eu xa o fixen nun momento determinado ali na coordino ali en Lleida, non? Surdimento. Pero bueno, pois por facer outra pequena reseña na revista Lúa Nova de Rosalía de Castro, claro. Tamén non está de máis. Non? No, nada está de máis. Nunca sobra nada. Non vale. Sei como é, pero nunca sobra nada. Vale. Bueno, pois que xa te estorbamos bastante, xa te incomodamos o suficiente. Agradecemosche moitísimo esta conversa que tivemos, que xa sabes que non será a última, que continuaremos despois da gala, por exemplo, ou mellor antes, xa veremos a ver cando. Eso. Voltaremos outra vez a falar contigo para que nos digas novidades, para que nos digas cousas que estades a facer tan agarimosos para nós. Vale, pois cando que irades volverme a molestar, que non hai problema ningún. Bueno, pois darlles bicos a dúas persoas aí, como unha é Yolanda Fernández e a outra Maribel Oubiña. É Merchi. Ai, onte estuve toda a tarde traballando con Maribel. A verdade que esa gala vai vento en popa, son as miñas máis, tanto dereita como esquerda, é un inmenso placer para nós poder contar con xente como elas e como vos. Moitas pues gracias. Moitas gracias, por... Viquiños, para ti moi fortes, que pronto serán dados en natural. En persoa, vale. Sí, sí. Serán dados, bueno, un viquiño. Moitas gracias, gracias, Merchi. Moitos éxitos. Chao. Meña, chao, hasta logo. Chao. Bueno, pois un pouquiño de música que xa Andrea nos ten por aí preparada. Sí, aí vamos. Non chasquero, non chasquero, na bizardo te una vale. Non chasquero, non chasquero, que me pode facer mal. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Se te cunga de papa de mí, unha vella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto cancheu. Tiña fame, comeu outra sete, me recucou, e depois fixo algún goete, pum, estopou. Bueno, vamos a despedir o programa, non? Claro, veña. Queridos ointes, agradecémoslle moitísimo a súa escoita e que, se, que nos sigan. A vindero xoves, poido que ao mellor non... Non existí. Non existí, sí, pero ao mellor... Pero bueno, o programa seguirá adiante. Pero o programa vai seguir. Veña. Hasta vindero xoves, queridos ointes. Se Dios mediante, como dicimos os galegos, non? Sí, sí, sí, sí. Así que, señoras e señores, darlle agradecer tamén, como non, a Andrea e a Fernando, que estuveron ali nas vías de son, e a este que lles falou, Armando Fernández. Gracias, Xulio, deico o próximo programa. Sí, señor. Como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade, deique o xoves que ven.